کوي دا موږ به ځای زوروي ولي دا بسخندو د ولي پراوي بل بل مجرم مشکري دي سر بغیر دغه ما سوا دغه جرم بدلات نه مر سر اخي وما نقم منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحكيم يعني بل جرم کوم نه دي کړي خو دغه بم کړي د خدای بم منلي د خدای کتابونه بم منلي د خدای رسولان بم ټوله منلي بل جرم کوم نه کړي دغه جرم انتقام را سر اخي يعني دا غوښته دا انتهائي کمال مبالغه ده په نفي کې د جرم لکه په معنی کې درته وای وي کله کله څو کله نه نو دا غسی مبالغه چې کوي غویا هغه متکلم هغه ايني چې ټوک دی یعنی جرم نه دی عیب نه دی هغه په شکل کې د چا ښکارک د عیب د جرم ښکارک لا عیب فيه غیر ان سيوفهم فلول تجد بهن فلول من كراع الكتائب ولدا قبيله خولا كما يو عيب داګي دغه یو عیب مخراغی دا توری مخانه ګرد سره وشتو سره ټوک ټوک سره ماتسیو سره پڅیو لدیوج پڅیو چې ډیر ډیر لشکری څکرولیو دا عیب ښکې کوبل ملاولاک پیدا کی این دا مبالغه ده بچاګی په مات حکی چې زه پر وګرځیدم بل عیب خو پیدا نه کی چې مستثنا کړم وای نو بیا را ولار شم د دې یو عیب می فرض کې څوک د دې یو کمال می فرض کې عیب هغه می مستثنا کی نو دا خو له دا نيسته کیږي دا عیب چا کیږي دا عیب د نيسته کی چې کمال میرا واخستې ولا څوک میکې استثناء میکې کړ دا عمل لا ده شوته وي وي مؤمنان ته ورته وای چې مش بل جرم کړی مش خو بل جرم نسته کستانو دغه جرم بي چې د خدای ټول انبیا منو ټول رسول منو ټول کتابونه منو ته یو د مور کړی دی مو د میرې کړی دی مش بل جرم ملاک کړی هل تنقمون منا الا انا منا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون او تاسقون قصر ياس ان اكثركم فاسقون قل هل نبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ورتوه پیغمبر اسلام توه ورتوه دا يهود تا چراسي تي خو مش ډير بیکار خلق بولي کنا مش خو بيخي د دنیا غ شر انسانان بول راسي زب تر دي لس خا بل شر دروشه تدا مش خط چې دا تي شر بولي ته دې څه خبره بل شر دروشه هغه شر تخت کړ چې یا بزیو ګانسو یا چوکس خنجرانسو یا زمر د دشمنی پر وجه باندې بوتانو اسنام ته سجدي ولګولې هغه نو د دې وخت تللی و ولاس دې بل شر دروشه دغه ډیر شر دي د دې یو به راوښتم ولته هل انبئكم ايذت اس خبر تست دروشه بشر من ذلك تدغس خدا من ذلك چاته اشاره یعنی دا تاسو مولې بول دا موږ چې شر بولی تدیس خبر بل شر دروشه چې شر وی په اعتبار د چا د بدلی او د انجام مصوبتن په اعتبار د چا د بدلی او د انجام چې زب بل څوک دروشه چې هغه به تر دغه شر څخه دا تیه بولی تدیس خبر د انجام په لحاظ ډیر شر وی کنه د انجام اغه بدیر شریعه چوک دی الله دغه فقط مشر من ذلک مصوبه عند الله فهیش تبدلی او د سزا د الله په نظر ماغه کم یو دی راس در ویو شه من لعنه الله اغه دی چې الله ملون کړي دی خپل لعنت خپل رحمت شړلې یو وغضب علی خالدانانه بیا څام پر غضب یې پر کړی دغه وجعل منهم القرده والخنازير دا هغه کسان دي چې دوی څخه یو څه چی جنجور قردتن بزوګان او یو څه دینه څوک خنازیر دین جوړ خنازیر دمه خنزیر دا کی مولما و را ده چې دا خنازیر په بنی اسرائیل خودی البته بنی اسرائیل کې په يهودانو کې او په عیسایانو کې پېښه سوله بعض علما و را ده چې دا هغه د داوود علی السلام په زمانه کې هغه اصحاب سب چې ورته ویل کیږي څه هغه دوی ډلې وې دا ځوانانې بزوګان سول دا بوتاګانې خنزیران سول دا واسه علماء دا وای چې هغه کې مسخد ونه څوک وای چې نه دا بزوګان دا يهوديان وو دا خنزيران بیا هغه د شورسته په مائده کې څه چر روانه په مائده کې چې د عیسی علی السلام په دور بل اسرائیل خو وو نسبن لیکن مذهبن څوک عیسایانو هغه خنزيران دي جوړ خنزيران بهر د دې له کور نه دوته شروع مکان جعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت او هغه دغه من فرغه دی اتر دی اغه زدر وشه من اغه څوک دی چې عبادت طاغوت من اغه څوک دی چې لعنه الله چې پر هغه باندې څه کړی عبادت طاغوت د طاغوت یعنی د اسنام عبادت یو کې ویګه کنو یعنی باوجود د دې چې په تورات خود تاسو په توحید دغته لکه قران مجید کې دی د دې منل چې دا څوک دی سری کفر دي دې په خپل دین کې منل لیکن د اسلام د دشمنی په وجه بت ته سجده ولګول کنه او تعریف یې ولوکې کنه اخ دغه بز دروشن دغه اولایک شر مکان او طل وان سوای سبیل دا خلک ډیر شر دی په هیڅ د رتبه دا نه په هیڅ د رتبه ډیر تر هر چا څخه بد انسانان او ضل وان سوای سبیل تر هر چا نه ډیر زیات گمراه دي دا هغه نی غلاری سره اذا جاءكم قالوا امنا وقد دخلوا به بعض کسان قرات رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس تبک شیر رسول بیا ورته ول مر فقران چې به ایمان راوړی دی ول نبی ول فقران چې راوړی الله سورتوي ول کافران راغلی وو دغه کافران را داخل شو دغه کافران وو وتل ولکه د ایمان د دوی د زړه سره څه کلا کړی وای وای دغه کافران را نه دغه کافران ولاره کنه چې راغلی وو څنګه نه غي ولاره نه دي مسلمان سي وځا جاءوکم چې کله تا تراش قالوا مننا مشخوی ممیمان راوړی چې مش باور بدلګل تا ثمنو خدای منلې ثم منلې او حال دا دی وای وای او حال دا دی قد دخلوا بالكفر دخلوا عليك حال كونهم متلبسين بالكفر وهم الان کې څوش قد خرج او حال دا دی چې دوی اوت له تاسو راولار شو په داسې حال کې چې متلبسین په چا سره په کفر متلبس راغلی په کفر متلبس لار دی و د ایمان او د دې ترمابین د څاکل اولا کسه او هم قد خرجوا به والله عالم بما كانوا يكتمون الله هغه خبر دی چې هغه د نن څه پټ کړی او په څه پروګرام یې راخسته او ترا کثیر من مسارعون فی الاسم والعدوان واقلی مص لبئس ما كانوا يعملون ډیر ویني په دوی چې ګرد ورځي دندا دغات یعنی اکثریت یې دغات یو څو چند خلګو اغه د تورات پاسداري کول لیکن خو اکثر دغه ته وینه کثیره منو مساریون فی الاس منډی وی په دې ګناو کې جرایم ول عدوان پر ظلم ظلم خلق بن ظلمون کی واکلهم صح په دغه کې ګډ ورځ دنده لګیا سود د دې چې جن نه دوکي دغه بازی گندم چې جو فروش گندم نما جو فروش دندې سربیر یو مال لاندې بل مال د دې دنده د دې دنده ترازو کې دوکا په تم پیمانه کې دوکا په کپڑا کې دوکا په ځکه کې دوکا په مزګه کې دوکا په شیدو کې دوکا په حاشی کې دوکا دغه کې مجرم ماشاءالله نه پاته شات فاتخو مزیس یعنی فکر مګ مجرم شي وکن واکلهم صحت حرام چې درو چکه د حلال نک اوف لبئس ما كان والله لبئس شيء وشيء ما كانوا يعملون دا اش ديكي دا دير بعد عمل كي دير بعد عمل لو لا ينها هي وي تشكا قدر ول بيد او زمون ملايان خدای تعالی ملايان مخراو دا خدای امیان دی خپل شروع ولای تری ولی ناس یاس بدا گرجو کی بدا مجتان هیڅ شغ نه ورته کوي دا امت نه غي اله کړي دا دا تراته دا د ګناو په دا دا دا دا د ګناو دلدل نه دی کن په دا ګندګی کې دې خشت دی کن هیڅ شغ نه ورته کوي ای و دې قیم دې پات کوي کن چې هیڅ شغ نه ورته کوي ولی يهودو قد اسكرا چه و يهودو پا اول ابتدا کی چه با یو بد کار شروع سو ملانو با یو چور دیو لالکو ها داماکوی علوکو داماکوی بس لغا قدر لغا قدر اول ورځ به بیرته وسرنه استو غپی به مسر کولې چې به مسر او چې خو نو نست روزه ده کړ چې به مثلا کولې مثلا ویني وس بلې کېدل کړ مثلا چې به کولې مثلا نو سوار به مسر کو حالت به بيتا ورته ناس ټول خو نو به مسر لګول کټ کټ کټ کټ کټ وس خندلې به هم کړ اغه فاسق اغه فاجر اغه آرام خور اغه سود خور دغه چې د دنیا هر ګن به پاشه دی به داغه سر ناس ته بس حجي صاحب په موټر کې وسر فور دی وسر لاس او سر راز حجي صاحب یو نو ګټول راوړل دا بل کاله پوری خاندي کړ او وی بیا وخت املا ته څو پوری خاندي پر کال خاندي په یو لنګټه یو راوړې هغه عمرې له کوشته ځن په چکر تللې وکړ چکر تللې لا غيو مردار خور لنګټه راکړې هلي صاحب دا می خاص تاله پر وخت الای دا ولارم ما خپلن دی ولان ټول مال زنن زم هلي صاحب له لنګټه الای دا ولارم استاد پر لنګټه وا دا بل ما سبیم کړ زاینو یا بیا خدار ماشي فزور اس فزور خاندي کړ نو ما سبیم کړ کړ خو زما د امید په دا کار کې نه دي چې ما سمې کړ نو دا څه معنا لري کړ نو ما سبیم کړ کنه دینو ته اول دا اے په خدای چې ته وبونه نقشه د لری موجوده ده کړ پیغمبر اسلام ول په خدای چې پلپ پلپ سی ولارس پلپ پلپ روانې اس په دې پوسی ولول بملایان دغه دلګي کړ ګور معلوم ټوټل کاروبار اور معلوم دي چې خالص سود دي دوکي دي فراډون نه دي د اسباد ایس وسطی بیا ته قسم دي اجسا دي اجسا تست دي هي لولا ينها ولي ولي نه تو تو بيختي ولي نه کیدا تراکه لولا ينها هم رباني نو کاش د سکړي ولي نه کیدا چوک چې دې منه کړی وي دا عام يهود دا عام پبلک یو ربانيون ول احباب چې دا چسو دا پیرانې چسو دا ملایانې چسو دا په کوم غار په ټکنه نه وتل دا چیر په مزکنه نه وتل چې جګې نس ولې دا څنګه کول ان قولهم الاس واكلهم الصح دا د ګناو دا د پوچ دا د غلط کاروخ به راګرځولې وي او دا د حرام خوري خو به راګرځولې وي ډېر بد یو کړ دا ملایان ډېر بد یو لبه سما كانوا يصنعون چې دې کوم دندکی کم کم دنده په مخراخص دا دنده ډیره بد دنده سنا ده کنه التعامل دته څوک دی ولدا ملایانو کار د ملایانو کار خونو عمل امیشه پر پوختګی بنی مبنی ځکه سنا هغه عمل ته وای چې هنر پکې کارې دلې با قاعده په یو تدبیر بنی سوی نو د ملا کار خونو وی پچاس هنر پکې کارې دلې ځکه دلته یصنعون ول مخې عملون وای ولډیر بد دنده بس اوس په پوسله د دنده د ماتن باور وقالت اليهودية الله مغلولة قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان دهان اليهود ولا خدای لا سونو خطړل پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم غوسړي ورواسته چې کاکا زاغه پیغمبر چراغلې پر تاسو می نصرت فرض وکړ راوړو چې اندر راوړو لوی ا د خدای لا سونو کوم غوتړل څوک دی یواری پیو چاته نه ورتي داسې دن سپین سترګ انسانان الله په دما باندې جمله معترضه فتور ورتول ول ستای لا سونو دی وګړي کړلې توی تړلی یاس توی ته به خلانه یاس زما لاسونه خو ډیر پراخ دي ولوینه به ما قالو دی ملعون وګرځیدل پر داسې جملو باندې تکه شي خو ویل چې ملعون بل یدا مبسوطه ثان دا الله لاسونه خو ډیر پران ينفقو کوي به شا چې دې سره کم خرچید د خوشحالي ته ور وګوره دا پورا دا پورا جهان دا چونه وسیاري زباد شاهد د سلطنت دی چا دی کړ ان اصبح معكم قورا فمن ياتيكم بما يمي یو کار وکي خدای تعالی ستاسو دغه ټول کائنات په هغه ځای باندې تاسو نفس خيږي که بنه خيږي خالي وبوته وکښه تلار سي دي بس دا یو وب په درو درې نور ګرد شانم لیکل څه به کوي یو زند سره به بیا وای نه د افتیه بعد راځه ولا زند سره وای نه کړ چې دا یو وب نن په درو درې کړ کاګه خدا ګرد دم ځکه نه سي درته ډکړې دی وبوس د غرو یې درته وبو تنظیمات ترته کړی دی بقاده یو لوی وسی نهري نظام دی د اپ پاشي نظام درته جوړ کړی دی په دروري یې کړ دم ځکه نه سي له وبور درته ډکړې پر کم ځای بني ساده کم ځای کاریز دی کم ځای باوري دی را باسه ک دا خدای تعالی دا وب په درو چکړلې بیا به څه کوي وی خدای لاسونه تړلې دي زه مړې د خدای په دا استرخان باندې داسته چې راځه خو ته دي شپږ شپږ منه غول کې چې ځان په دغه استرخان ناشتې کوي به کړی هم کنه کنه چون خباستې سار تر ماشام د خدای پر استرخان ناشتې خوري چې د لته پر کوي هم کنه یو ولاد خدای لاسونه تړلې دي ولکه یو شیله چاته ور کوي ان لله چون خبس او چون سپینستر کې سودین دا قساوتي قلب قساوتي قلب پیژن الله دې ار مؤمن وساتي الله امر ټوله وساته بلې دا هو مبسوطه تانې فیکو کیف یشاء ولیزیدنک بل نقطه بیانې کړه دا امیشه ده پاره حاسد سره نه دی حاسد دا عنادګر انسان دا حسد ډېر لوی بیماری ده الله دې مؤمن ځنې وساتي دا خو دې دې الله یې علت اشاره کی او دا حاسد انسان امیشه ده غشت چې هغه د تکم فریق چې عدد سترګې نه پرونی اغه چې مخ پر ترخی رواني د اغه دا کارونه چې سره چوک سره بل برابر شي په وای داسې ور واخ سوچ وکړ او بیا له ډیره حسد اسکا خشنه ګرځي وکړ چې شو ګرځي خشنه ګرځي وسن په تا خبره نه پیږي په لازم خبره ځان خلاص خلاص کې ولا مګپ نه دس کوم کړ انسان حاسد انسان نه دی چې دا چې پر چا سترګې نه رونی داغه چې زندگی خدای ور برابر کی زامن دی کور دی جایداد پټ راندې کی ساده مخلوق دی وزینه نه وزي د خلکو سره تعلقات مجاهدین دی هغه راځي علما دی هم په کور باندې وزینه نه وزي ته ته خو نو سترګې نه پروري دي دا سترګې دي پر سوځ ځکن بیا نو په دا خو نو بل څه په وس نه ده پر بیا نو څه کوي اما چې درته و خشنه غرزي خشنه غرزي خشنه غرزي کن دا الله وای وای ودرې دا بل خشنه وغرزي کن دا خشنه غرزي دا یوت کن دا تا ته الله خپل کتاب را روان کړی دی ورځ پر ورځ باندې تازه وحی را روان دی ورځ پر ورځ باندې د اسلام دایره پراخیږي ورځ پر ورځ باندې د اسلام رونا غوړیږي ورځ پر ورځ باندې د اسلام شهیدایان ډیریږي ورځ پر ورځ باندې ستاسو شان مخ پر رفعت باندې روان دی دوی خو حسد هم نه دي انفسیم دی کنه دی دا دا خلق چیر پر تا باندې دا حالت پیرزو دی نو زکا دا خلا دادی الله سورته وی ول نور خوشنه بلا امو خوځي دا غلت ایدیهم کنن هم زورته وی ید الله مغلوله تند دا ناری چ وی دا خل چاوی لحسد وی سوزل کیږي ول نور بلا امو خوځي نور خوشنه بلا امو خوځي سلا غل ورته نس نه هغه اخری شپې دی وسه د مرداري دو وخت کن څه شلال کی اخری وخت ساو کیږي چک لغت وی کنه ول دا هغه د اخری وخت لغت وی لغت وی وس نو نه په یرت سرګورتون سي شاله دا زبردست د داول اورز د اندروجي شاله سم د رډ سرګورتون سي ځان ما په فکر کړه دا رټ د اصول دی قران بیان قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنت بما قالوا بما قالوا دا ته ما به جمله مدرزه بل يداهم مبسوطه خانه ان فيك كيف يشاء نه نه نه دا الله لا سونه کو ډیر فراختی الله کو ډیر جواد کریم ذاتي چې دا پوره کائنات دا يهود غوندي دشمنان لام د فصل خان خوري کن ورکړي دا یې ملامت کړی ولا يزيدنا نور بلا هم پس اضافه کی کثیر منهم دیر تدیس ختم دیر چی شی بول اضافه کی ما انزل دای فاعل دکن ما انزل الیک من ربک دغه چې دا تا ته راځي د الله له طرفه در باندې را نازلیږي دغه د دوی ډیر کسان ته به اضافه وکي د چی شی تغیان او کفر بیا وایس تغیان نور اکثر کشی به ور اضافه کی او نور خشنه به نور را پاتیش او دا خو مش بار بار درته ویلی دی خو وخت نسته یاره چې قران مجید خود سکی دا د قران مجید دا د مدینه منوره دا د مکه مکرمه دا د دی خپل یو خاصه ده چې د شی اغه اندر را بهرای کښه نه شی ډیر خار په سر واچ تکی اندر را بهر کی فزادتهم رجسن د قران خاصی دی چ قرآن نازل دی دا د خبيسو انسانان د خشنه د باندې راووتل کړي بوی یو کې ګد دنیاي په مخ واغست خو ځکه د قرآن خاصیت په الله بیان چې ودر چې یو څه بلا نور هم ډیر ته دودی اگر څه دې مستناکی هغه نه و مؤمنان ول ډیر ته دودی با دغه کتاب چې دا تاسو در روان دی چې به اضافه کوي ولر تغیان او کفرن نور په کفر کې به تغیان کې به اضافه کوي ولی خبيس دي کنه او په خبيس هم زګه کې نو باران نور خبس اضافه کوي په هم زګه کې چې خباست وی باران څه کوي په هغه خبس اضافه کوي ولی باران کې وبو کې دا اثر دی د شي کې اضافه کوي نو اضافه کړه څه چې پکې کو تیبو هغه شی اصلو نو خاصل والی به ور زیات کې کڅوکو خبيس خباست ور زیاتی او په زیږې دا تر وامه زګه نور په سیو په زیږې دا سی په سیو کلیږي خو نور هم څه څوک شیخ سادی خو لدغه وجه شوای دغه ډیر کلخ ملا دی کړه وای باران کې در لطافت تب عش خلاف و نس در باغ لاله روی تر شروع بو مخس دغه دلته شته باران خو بن باران یو منل مسلم شهید چې مفید دی لیکن په تر وو په ګنګل مزک کې څه شی اضافه کی دغه ګن په اضافه کی دغه الله یزیدن کثیر منه ما انزل الیک من ربک تغیانا و کفرا ولا خپل پیغمبر یو اختلاف وکړي چې څه خشنه لانور ګرځي دا تجربه ستاسو په داخلو معاشرو په د مهلوکی نه ده سه هو وای کنه دا طالبان به اورس په مخه ولار یو کلی به شي به نور ونی وای دلته خنوم ګرځي دلته دغه يهودي طبيعت دا منافقین خدا تراو خشنه به غرزه ولله د خرزامن خشنه پیژن خاص خشنه به غرزه خدای کوم شي وکړ والقينا بين الدعوه البغضاء الله ما دک ما بین کې دی ام بخبل کور کې نصر جوړی نه دغه نعمت هم محروم دي د محبت د اتفاق دا شخ منه دا شه محبت دا تاګ را تاګ دا نعمت نه دی یار د ژوندۍ چونه خوشیرین شي لدانې محرومه کړی چټ پچټ در په در یو په بل ته نتونه بعد تریو تندیان ګد د ورځ حاسد انسان کو دغی پریو چا سترګې نه رونی نیمورځه څنګه زده دي کنه نیمورځه په ځان طبیعت خراب نیمورځه په جهان بس بډه هر کس له ورځ دغه وشته رسې ټول عمر ژوندۍ پرداخې تیر رسې کنه ته په وسم نه ده پرته الله دې سړی له حسد څخه وساتي دا ډېر غلیزه بیماری ده کنه الخینا بینهم العداوه البغضاء الى يوم القيامه تر قیامت پوری به دغش په دغه دند وختي کلما اوقدوا نار للحرب اطفاها الله و داد الشر فساد چې کله ام دی ور لګی کنه یعنی ار ورځ د یو شر د یو فساد ور دی لګولی بیا زتک مرکم كلما وقدوا نارا للحرب اطفأها الله والله يملك ويسعون في الارض فسادا دندايا دغدا من دي ترندي بچاگي وي فسا پيش والله لا يحب المفسدين او الله خدا خلق بالكل خوشي دا نا پسندیده مخلوق دي كن نا مفسد ولو ان على كتاب منو تقول كفرنا المسيئاتهم الله وي كدا تورات خبر دي منلي وي نو تورات خرا وستل چاته درول نو دا پیغمبر ته در ایمان را وړي وي نو ما به دوی سر دون نیکی کړي وي نو خو دوی به واقعتا هم الکه واقعتا هم کدا تورات د يهودو نو سارا دی ایمان را وړي نو خو دوی د داسې سرزمین مالکان نو خو باندې ته خپل سرزمینه پاته وای الله به پر دې نور برکات به نازل کړی وای نور برکات به نازل کړی وای یو باغ به په لاس ور بدل کړی وای نور مسجد به امن هم ور کړی وای د دین خاوندان به هم سوی وای لبالا به هم خولل لله به هم خولل نو نه به خولل نه خولل وای کدا تورات بلا دی نو یا خسته تورات خو دې ایمان تر اوستل خو دې د تورات هم بلا واخستل تورات هم نه ومه ولو ان الكتاب امنوا واتقوا تخوایم اختلاف کړو لکفرنا عنهم سیئاتهم د دې غنای په ټول مرماف کړی وي ولا ادخلناهم جنات النعیم ولو انما قاموا تورات د اقامت د تورات کړی من د احکام د تورات په شو در ولي وي والانجيل وما انزل الي من ربي ټول هغه وه چې نازل شوی وي چاته د دې من قران من لای لاکلوا من فوقهم چې د بالا لقابهم الله غنو ما يدي نه ور دراتلی کرکان واوا الوای ومن تحت ارجلهم شد مزكي لخواب قسم قسم ميوي ورترا پورته کېدل منهم امته مقتصده یو څه خلق په دې کې سته چې هغه په سملا روان اقتصاد سملا پر اعتدال روان لیکن و کثیر منهم اکثره هغه حقیقت و کثیر منهم سا اما یعملون اکثره هغه د چډیره بد کیږي چډیره ډیر بد کیږي ډیر بد خلک یا ایه رسول بلغ ما انزل الیک الله پیغمبر اسلام تخپل الله خپل پیغمبر توای چې په داسي خیال کوا چې داسي یو ځای کې د یو مصلحت په وجه باندې لږ معمولی هم د اجتهاد پر بنیاد د نیک نتی پر بنیاد په تبلیغ کې د احکامو د رب څنګه اوسي د سره لږ داسي اون ځان نو در سره اوس کمزوري نه در سره اوس کله یو کې نبی آوا دا الله پیغام ته نه رسولي یعنی معنا دا ته خپل پیغمبر کوم پیغمبران معصوم وي نو غدا فر هر ملا اوروي کړه څه کوي فر هر ملا چې د مصلحتونه به تیریج یا ایه رسول بلغ ما انزل الیک هغه خلق ته ورسوي چې ته نازل شوی وي لم تفعل کدا کار ته نه فما بلغت رسالت و هغه رسالت ته ادا نه کی خلق والله یاسمک من الناس الله به حفاظت کی د خلق سر یعنی د خلق خطرات پر ذکر کی مرا ګرځو الله به حفاظت کی په دغه آیات چې نازل زموږ کی پر رسول الله باندې به چې ګاټ ما د شپې راته درې دی هغه ته ول زی زی زی بلاس زما حفاظت الله په خپل واخص ان الله علی ذل قوم الکافرین تا کفار دا به دین انسانان ته الله هدایت تور کی دی وې دا برباد کړی قل یال الكتاب لستم انا شيء حتى تقيم التوراة والانجيل ورتوه چترڅو پوری یات بنیاد امن لري به بنیاد خلګیس نا کوي پټاکی بنول چې نسبت و انبیا ته کوي یت بنیت حقیقت منس چې تاسو ترڅو اقامت د چانو د تورات او د انجیل نو هغه تاسو هم کوي په دغه باندې پر ما سره راوړ ایمان راوړ لستم انا شيء نس پر یو شی هم یعنی اس بنیاد نه لري حتا تقيم التوراة والانجيل چې ترڅو اقامت د تورات او د انجیل کوي ما انزل و ما انزل الیکم من ربکم او هاغه احکام هاغه وې چې د الله له طرف ته استراغلی ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیکم من ربک طغیان و کفر ډیر کسان ته بدغه توک د الله کتاب دوی ته مزید اضافه ده چاوک د طغیان او د کفر فلا تعس على القوم الكافرين پیغمبر اسلام خصوص ډیر خلل کړي ول فلا تعس ما غم جن کې دا داس بدبخت قوم دا دغه زړه د سوی ور نه بل دا ترجمه مې درته حاصل نه ده دا دغه لایقان نه دي چې زړه پر وسو دي دا شخ بیس خلل ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والانصار امنوا بالله واليوم الاخر وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا آیات مخکم په دغه مضمون درته تیر شوی الله وای دا څنګه ده ګوره دا قران چې د يهودو په خلاف ډیر وژغی سړي دې په خیال کې لګی چې دوی چې څنګه ګرځي تربلګلوي اخستیا هغه وای نه الله وای دوی ته بد عمل نه وږي مالو دوی سره ذاتی او تربلګلوي نه ده او سم دروازه خلاص ده دغه يهود کده الله د نعمتو په اعلی پیمانه ځان مستحق کړي نن دراشي د الله دین دی ومني دوی ته بدبل اجر وکړو د نور ته به یو ورکوم دوی ته به څور کو دوه بور ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله ين بالله من امن اراغ چوک چی ایمان راوړي د چاس دوی وی ک نور وی یعنی دا چې په دا طبقه باندې مشهور دي په دا خاص نمو باندې مسمى دي د دغه څخه وی کبل څوک وی قاعده او ضابطه څه ده چې الله ومني په الله ایمان راوړي د الله کتابونه ومني اخرت ومني بس دغه د فرض دغه ده د چا نه ده د یو شخص د یو قبيله او د یو خاص نامه خبره نه ده چې په دغه نامه مسماوي کړ عامل اسخالین فلا خوفنا علیهم الله یاسدون نبا بیروی وربانی نبا غم جنیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا علیهم رسولا کل ما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم داد زړه دنده د وسنینت موږ دوی څخه ډیر وعده اخستی چې کله به دوی خپل پیغمبر راغ دوی د خواهشاتو مطابق چې به کوم حکم نو هغه به فلغته وته لقد اخذنا بنی اسرائیل د بنی اسرائیل څخه وعده اخستی وی وارسلنا علیهم رسولا پیغمبران کل ما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم چې دوی نفسو به هغه شی نه خوشاوه دوی باغه نفس هغه شی نه خوشاو دا حکم یعنی د خدای دین د خپل نفس د خواهشات مطابق تشکیل غوښتل دا ترې جوړ کله کاز مړ چې شی غواړي چې بیا بخت انفسهم فریقا كذبوا فریقا يقتلون یو ډیره فریق یو فریق له د انبیا او څخه فچا ورسوي په شهادت او د ډیرو انبیا او کې په شهادت په وسنه پر تکذیب ولکاو او فریقا یو جماعت د رسول څخه یقتلون چې قتل کول یو هغه چې دغه څه کوي تکذیب وکاو وحاسبوا الا تكون فتنه فعموا وسموا ثم تاب الله عليه ثم عموا وسموا ثم عموا وسموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ولدو دي خو داخلو دوی ولدانه دی نه وګڼل لیکن مش پښتو کې څه تراوي ولدو دی نه وګڼل لیکن چې مش په دومره سختو امتحانات مبتلا کیږي دوی دی اسانه ګڼل او چې بدا د خدای دې دی اسانه کې ساده بدای به اسانه وکړي دوی به اسانه جنت کې داو دوی خیال نه و چې مش په دون امتحانات مبتلا کیږي نو یو وار مبتلا سو په امتحان باندې کله ویا هغه وخت دلته دا دوه ځای تکرار شي راغلي دي باج علماء دا وای چې ور هغه وخت کفر وکي ایمان راوړي بیا مبتلا شو پر یو اختلاف چې په غیب ابتلا کې دی ناکام شو چې د ګلګي عبادت وکي بیا وای بیا الله وای ما پر دوی بنچو وکړه ته به مې دوی توبه بیا معاف کړ بیا له هغه ورسته بیا سلسله را روانه و چې کله حضرت عیسی علی السلام راغی دوی بیا مبتلا شو او بیا اختیار د چاو د کفر وکي نو بیا په سی وړاندې بس بس ترابط یا معنا دا چې یو ار دوی وړاندو کان سکل چې حضرت عیسی علی السلام ورته راغ د دوی الته ابتلا او امتحان او سود به نی اسرائیل دوموار بیا کله چې عالمی او جهانی پیغمبر و دوی تراغ بیا دوی مبتلا سو په دی باندې چې دې ته ایمان راوړو هم ورته ګرانو نه راوړل هم ورته مسله و د دوی حکمان دا چې الله تکونو فتنه دن چې دوی باندې بچنه کی امتحان یل دوی په فتنه مبتلا نه ګرځي په فتنان باندې لیکن فعمو وسخمو نو دی کانه وړاندسو او کانس سمتا والله والی یعنی فتنه پر وسوا په فتنه کې ناکام شو په ناکامۍ چمانا چې وړاندسو نه حق لیدی نه اوری دی لکه دا چاوال چې حضرت عیسی علی السلام راغی دغه معنا ده بعض علما وایي سمتا والله علیهم نو بیا کدی چې الله بیا پر دوی ورحمې دی سم عمو وسخمو بیا کانه وړاندسو بیا وړاندو کانس کله چې پیغمبر اسلام راغی كثير منهم دير لديس والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم تدازد اليهوديان وكسو وس نصارى شروس ولدا بیا وګور دا راغول جدي دی عيسى عليه السلام څوک دی الله دی ودا بالکل کافرانه دي لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم الله بس دغه څوک دی مسیح ابن مريم دغه الله دی تو وقال المسيح او حال دی حش حضرت مسیح عليه السلام تویل يا بني اسرائيل اعبدوا الله يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه حضرت عیسی علیہ السلام تعلیمات الله را نقل کی چې دا خسری کفر دی چې حضرت عیسی علیہ السلام ته خلک څه وای خدای وای حضرت عیسی علیہ السلام په تمام انجیل پر دا باندې ډاک اوس یو ګوري چې آر درې م ورکه کې د انجیل دا اعلان دی حضرت عیسی علیہ السلام چې او کاکا ز بندای ما استاد رب د ګردو یو دی او دغه بچو عبادت کو هغه خپل د توحید اعلان کوي دی په خدای نه ولای دی وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ده الله عبادتك كما لا شزما واستاش دي ګردو رب دي انه من يشرك بالله زکه اصول او قانون داد شان داد من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه فرغب جنت حرام وما واه النار وما للظالمين من انصار ده اخري تکانه جهنم دي او بیا بد اخلاصون لار نه ولري چوک بلشکری رانی شي ته بخلاص لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ده عيسایان یو بل ډالو هغه بیا څه یو د درو د یو بحث یو چې په عیسایو پروګرام جو او یو خوګر سره دارا کړ چې عیسی اسلام په خپل څوک دی خدای دا بل بیا څه ویل بل ډال وې دائم د درو دام کافران لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله او حال لدي چندست يك يو معبود الله نما سوا الا اله واحد بس وان لم ينتهوا كذلك قد لاس نواص عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم زردچ دي بمسكي ده الله على طرف سيو دردناك عذاب غدغوچ مؤمنان توربان مسلات سو او بیا فرداسي زلالت بن لد ملک ويس او بیا جزيه ما پور کشول ده دنیا عذاب افلا يتوبون الى الله واستغفرون ان دي خلق اراده نستش توبه وكجي الله او بیا تخپل گناه او مغفرت او واري والله غفور رحيم الله بیا غفور رحيم دي بیا بمو بخش چې هغه څه کړی دي دا وګورد بورتیس مال مسيح ابن مريم الى رسول قد خلت من قبل الرسل دي دغه عقيده تغلط کی څه جې ګلال دا کا پیغمبر نو هغه څوک نو پیغمبر وو هغه الله ندی نه د الله زوی دی دی او د مور دا ټول بشري لوازمات لول خوراک او چاکه درلوي لکه نور انسانان چې کم لوازمات بشريت لري هغه دوی هم لري نو چې وسړی خوراک او چاکه محتاجی د زندګۍ په تمام اشیانو یو ذات چې په خپل تمام شوبو کې د زندګۍ په هر حال کې د زندګۍ دی بلته محتاجی هغه الٰه جوړ دی چې زمون خو ته خو مو دی الٰه یو تعریف خو ته معلوم دی دغه نه قدر په الٰه باندې ته هم خبره چې فنا نه راځي تاسو هم په دا خبره چې الٰه څه شي نه محتاج او غیر ته نه الٰه عقل عقل نوی شارب نوی دون خو تاسو په خبره است د الله تعریف صفات خو په هر کتاب کې څه چې په بلاخته است او مو صدیقه د مور خو ډیره صادقه زنانه لداس کړه علما او بس استنباط کړی چې ګوره دا نبی نه و ک نبی وینو د نبی په نامه به بللی وای پر چا او بلل پر صدیقه او د صداقت مرتبه تر چاله لرالاندې د چا د هغه جلا مرتبه صدیقه جلا مرتبه صدیق ته الهامات کېدای شي صدیق هم فرشتي لیدای شي وای قد خلت من قبل المسيح ابن مريم الا رسول ندی مگر حضرت مسیح بل شي ندی لکه تشک الہ ندی مگر څوک دی فقط رسول دی قد خلت من قبله الرسل تر دل مخه تیر سی نور رسولان هم دی و ام صدیقه او مور سوا سو صدیقه و یعنی رشتنه زنانه ډیر پاکیزه زنانه ډیر عابد زنانه کانا یا کنانی تقام دی دوار روڑی خوڑل یعنی خوراکی کوئی خوراکی کوئی انظر کیف نبینو لهم الآیاتی سم منظر انا فکون او گو ده ده اللہ پیغمبر تا اللہ وی اللہ ورطوی چی ورطوی دغا اغا دلائل دی چی دی پخپل هم پر گوا دی یعنی انجل هم دغا وی چی اکل و شرب دا دا بشر لوازماتی دا منافی دی دا چاس خواه دا الوهیت او دا دا احتیاج علامیت دا دا فنای علامیت دا دا حدوث علامیت دیدا تمام د هغه صفات الوهیت دا چې لري زت لري ورته وي ول څنګه دلایل ورته وي دا بیا هم سر نه خلاص كيف نبين لهم الايات ثم منظر ان يفكون مش څنګه شایسته دلایل ورته وي پر دای فوکو چې حضرت مسیح دا څوک نه دی الله نه دی او دې ته وګوره چې په کوم خوا په چپز غلی چپز غلی ول زماره اي ول فلانه چې شتغلی چپز غلی افکو افکو فاك معنا نه چا دا چپات چپه خبرې په سيټي وي سم منظور بیا ورته ګورن نه فكون په کومه باندې دوی چفاز غلي په کومه چفاز غلي قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع بل دليل ورته وای چې زمون تاسو د شی عبادت کوي د الله خو ته تصور وي چې هغه څه خو زما د چا ته وي د گاچی او یا د دفع ضرر یا د خیر رسانی تصور به وي یا د د شر د دفع نو تاسو د چا حضرت عیسی علیه السلام ته په خپل وایس چې د حفاظت چا کاو حضرت جبرئیل کاو دی په خپلم کمزوري بول چې نه ګټه در رسول سي نه تاوان نو معبود دا تر کې دی ولا کې دا تل شو کې چې سر وشوري کړ او هیڅ کلا تعبدون من دون الله ته عبادت کوي دا غشا د غزاد چې هغه د الله نه ما سي وي من اغت ما غلا يملك لكم ضر ولا نفع شخص تاسو د فار مالک نه اچ خیر او اختیار په وسنه دي ته د فار نه د چا نه د شر نه د نفع والله هو السميع العليم الله عليم ذاتي كن علم هم تام دي قدرتي هم تام دي دا چا دا بشر او دا مادي دا نفوس دا عيوب اس کا ام پاک دي الہ خدا ترا اے دا الہ تعریف بیان ہے اللہ تاس پتہ پئی گئی او خراش پئی جو لای سم پریر دے چو سات بوزو کن او اے دے پپدے پپوکی اللہ جل جلالہ موازنہ کی چھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام اغل لوازم نقائص چھ دا بشر سم تڑیل دی آپ اکشی کیو او کم چھ دا کمزوری دی کد علم کد قدرت لخوا دی ند اغل علم تامو نئے قدرت تامو تاسی ام منی او الہ بچن ذاتوی چھ علم ہم تاموی قدرتی ہم تاموی لعیوب ہم صفاوی دا تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وو نو نو بیا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق غير الحق والمحكم در تولي غلو ما كوي في دينك غير ده حق نبل سمواس ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ولا غستاسي مشران تخبري در تكري دروغون دا بولاس بولاس دا انجيل خسامو دا بولاس يهودي ننو تي في نصرانيات باني دا انجيل اخبارا غار كتر لغارت تحريفات بوك دا خرافات غد في انجيل چانا نستلي دا بولاس نه نوتل یهودیو زکه دا غد احواو خالص به خواهشات پیدا سو خالص د گمراهی څخه مجموعه پیدا سو الله ورته دغه پیروي ما کوي دا تاسو مشران دغه زمونو چې دا کیسه وکړل په انجیل کې دغه مداخلتو نه وکړل تاسو د دوی دغه درواغو تحقیقات د دغه درواغ جن روایتو پیروي شروع کړل الله اصل حق څوک سواس محروم سواس د الله کتاب در تراغه د الله کتاب ومني قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل شترتاش لما خسخ لا تتبي وهو قوم كم قوم قد ضلوا من قبل شترتاش لما خمران سي واضلوا كثيرا نورهم دير قمران كري وضلوا عن سواء السبيل شدي دخل لا رزق بيخ دير ليريت لي لوين الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم زمان كما سو كانوا يعتدون وی دا یو تاغه دی چې ملعون ګرځیدل دی پر جبه د چا د بنی اسرائیل د بنی اسرائیل هغه دی چې ملعون ګرځیدل دی د چا د انبیاو پر جبه باندې کوم دی هغه انبیا علی لسان داوود او عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم دغه دی چې د مایدې پر مسله کې بیا راځي چې هغه دغه تر اورتول چې دلای دا شرایط دی دا شرایط پر بنیاد باندې مایده غواړي زب مایده در تر نازل کم بیا به تاسو هغه شرایط نه پر کوي به نکړه پر به لعنت پر وای بیا خنجران دی نه جوړ او داوود علی السلام علیه کس خو درته یو څه د ستی رسید به د نور روان د نور دا د قصر ته وخت یعنی مش په پښتو کې څه وای ولکه هغه پلانای کور کورنۍ چې دا ازاری کورنۍ دا چی شه دا د علما او ازاری کورنۍ یا د سیدان او ازاری کورنۍ یا د شخل او ازاری کورنۍ یا د دین ازار وهلې دي په دا خیر نه کوي الله دغه وای دغه بنی اسرائیل د انبیاو ازاریان دي د انبیاو شریف په سی سوی دي په والله که خیر دلیس فل پیغمبر ته وای و مایت بلره دا ذلیل سوی دي د انبیاو شرو وهلې دي د انبیاو شریف معمولی خبره نه دوین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا اغه ولی لعنت پر وای پیغمبران په خلکو لعنت ته پاره راغلی کاکا هغه خدا الله د دین د پاره داسې زړه سار ما شاملیږي هغه یو ځای یو څوک پیدا کوي چې د الله سره یو ځای غدیل نه دی راغلی لیکن دوی ډیر نه فرمانی کوله چې د داوا د پیغمبر زیرول د پیغمبر احکام ماتول ذلک ما سو کانو یا ته دون چې دوی د احکام څه کوله نه فرمانی کول او د حد تجاوز کوو کته عمر دغه تندو کانو لایتنا او نا منکرین فعلو چې کله به هم یو بد تلاس ور واچوي بیا دې په والله کې جن رجلا کړي وای داس په مشتي کانو تا دې دنداو لایتنا او نه چې لاس به نقص مش پښتو کې څورت وای په پوس د دوی ترجمه کړي یو دغه ترجمه دغه ترجمه شه خوند یو دا معنی چې دوی به یو بل ته بد نه وایل په بدو بل لایتنا او نه څمن یو بل به له بدو نه راګرځول یو ترجمه دا ده بل ترجمه دا ده چې دی بل دی بد لاس نه خص یو ور به بد ته لاس واچاو یو ور به بیا لاس نه تینه خصه د دې تنده قانون لا تناهون لاس به نقص من نه ځنه نه مګر راو من را ګرځو ان منکرین دی بد داسې بد چې ور بدوی چې ور به یو بد مو کړ بیا لاس نه تینه دا دې تنده د به سما کانو یفعلون ډیر بد دی والله ډیر بد دی هغه چې غدوی کوي ډیر بد کوي ترا کثیر منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم من سخط الله عليه وفي العذاب هم خالدون وسم دغه دد پیغمبر اسلام ته وایو مت وای ورته ګور وسم سارو ماشام د دې اکثریت د کفارو سره د مشرکینو سره سارو ماشام تعلقات دوستی جوړی کړي غني جوړ کړي وو ترا کثیر منهم يتولون الذين كفروا دوستی کوي دا کفارو چې هغه برائرات څوک دي مشرکین دي دوی مرته وای کفار هغه لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله دیر بعد دی هغه دیر بعد دی هغه چې ادو دی لاسو هغه کسب وکي وختي ولیږي وختي هغه کم شي لیږي ول دی خوشاله خاله واندې مریخو به سبا لیکن دوری د اخرت د فارغ خو هم ذخیره ولیږل ذخیره چې لیږلې دی د الله غضب الله دی پناراکی چې لیږلې دی ان سخط الله جل الله غضب رجل دي خو نجات خو باغه پیدا کیو چې الله رضا او لجلیل الله راضی کړي نو بر چکی نجات دی څوک ولېږي تر مرګ لا مخه ده الله غضب لجلیل هغه دادی ان سخط الله ما قدمت لهم ان سخط الله هغه کوم دي ما قدمت لهم انفسهم چې دي تلېږي لدې خپل ځانو هغه کوم دي ان سخط الله علی چې الله پر دوی باندې غضب ناک پر دوی دې سخت خشم جنس او فی العذاب هم خالدون نمیشه بی پا دغا عذاب ولو کانو کاش که دستی وی چه دی یؤمنون بالله و نبی که دی واقعیتن پر خدای بانی او پر چاو پا دا خپل نبی ایمان در لوله پا چاوی پا دا خپل نبی در لوله نو بی دغا دن دیده کوله کن علاکه دو دی ایمان دو دی پر خپل نبی بانی د دی مشرکانو د حمایت اجازت ور کهی ویست ولو کد فقط در لول نو به ام دغه کارونه کول ما تخزوهم اولیاء دغه کفار او مشرکین به د ځان دوستانه نه وای ګرځول دا څنګه مسلمان دی چې اور په خدای او پر کتاب بنی اخرت بنی ایمان لري او بیا د کفار او سهاره اخستی کړي چې مشرکین ولي خو شرک د دوی په دین کې بیا کفر وکړ کنه کفر ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي نبی چې د دوی د بیزنی واخی دغه ترجمه او کدا خو به خشکارت وما انزل اليهم دي پاغي مان درلول چې دي تر نزل سوي نو به څه کوي وای ما تخزوم اولیاء دا مشرکین به د ځان دوتانه نو یې ګرځول ولكن كثير منهم فاسقون اكثريت دغه د قاقات اکثریت فاسق لدین اوتلی لتجدن شد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا اس دا د قران اصول دی اگر چې کفار ګرځ کفار دی کفار خودی لیکن الله هغه د مزاج فرق ښکاره کوي مؤمنان چې درې ډلې یو د شرکینو جماعت یو د یهودو جماعت یو د نصاراو دا نصارا نسبت دی دوارو ته د اسلام په ضد د اسلام په عداوت کې دونه مخته مخته نه دي لکه څوک اشد عداوتا چې به خده دښمنۍ اخري حد ته رسیدل هغه يهودو مشرکان دي او امیشا دا هغه وخت اخره پورې هم دغه د تعلیماتو فرق وي د تعلیماتو هم څه فرق وي د عیسایان خو د دوی هغه دین هغه تشکیلم دار کم چې هغه ډیر پر رحمدلی او په نرمۍ او په همدردی باندې مبنیو زګه هو سم په دنیا کې خدا ګور د کړد د ادارې چلی چوکي چلی د رفاهي ادارې وګړ د عیسایان چلی عیسایانو کې بنسبت د يهودو ډیر همدردي موجوده دا هو سم په کړد دنیا کې شته د دونه همدردي لري دا چوکي لري او دا یقین درته وایم چې دغونه جهانی تسلط لکه نن چې نصارا او ته حاصل چونه وسایل چې لدا نصارا او سرستا حکومتونه ور سره دي کدا د يهودو څخه وای مسلمان یو مسلمان ولاکه په شپه دین تیر کړی دا دونه خبيث وای کنه دا دونه خبيث ګوسم قدرت نه لري سازشونه کوي مسلمانان دغه د ګرد سره سره جنگولي دغه د ګرد سازش نه چاله دا اصل د يهودو نو الله دا درې تبخیش کاره کوي او هر مخاطب ته وای خپل پیغمبر ته وای وای دا درې دشمنان دي لیکن په دوی کې به په دشمنی کې دا دوه کسان ته ډیر سخت وویني په نسبت د چا د نصارا او نصارا او خو ډیر الحمدلله خلک لدا وج ګوره دا موازنه نه فرق ښکاره کوي لدغه وج په يهودو کې تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور باندې ټوټل دورانیه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوړسته بیا نور مسلمانان پیدا شوی دي يهودو کې هم د په دور باندې څو کسان دولس په ټوټل لیکن عیسایان د په دور باندې په سوي عیسایان ټول مسلمانان حبشي نجاسي نو یاره نجاسي نجاسي حکمران ہوتے ہوئے حکمران او مسلمان پیغمبر اسلام علیہ السلام ته جنت زیره مرکه او جنازه ملو او دغه حبش څخه به خډیر عیسایان رااله دغه وفت راغلی وې زسم یو ما انزل الى الرسول کړه دا دغه وخت تذکرام کوي د دې ته نو شاباس ور کوي د دې دغه عمل مدح کوي چې دې کې بیا رحم دي لستا څه نرم دريستا پکې کی دونه متکبر مزاج نه دي دې څه شي دي په دې کې عاجزيستا انکسارستا فروتنی پکېستا دونه بدماش نه دي دونه مغرور نه دي دومره متکبر نه دي لکه څوب يهوديان دا واقعي ده هم دغه تر ده ځکه الله بیا په نسبت دا وڅ کوي ین دې معنا دا نه ده چې تاسو عیسایان ګر سمر څوک نه دي دشمنان نه دي دا د قران هغه انصاف دی عثماني صاحب درته وای چې قران چې ماز یو خ یو کمال یو خوبي په یو کافر کې هم وی هغه څه کې ښکارا کوي د دې غو خوبي ښکارا کوي دې معنا دا نه چې تاسو څوک دي دوستان دې موږ خو دشمنان دي هغه دې قدرت ویل تر لیکن د دې په نسبت کې چې واقع کړ څوک دي نو باز خدا وای چې دغه دلته وستا هغه تذکرام شروع د ویزا سمعو ما انزلک من قسیسین و رهبان په دې کې ستدی کړ یعنی په دې کې دغه د صوفیان نه دي صوفیان بس تاسو لند اخلاص کو توه هم جوړ نه دي صوفیان چې کله بعد د صوفی طبیعت خلک دي د صوفی مسلک خلک د صوفی مزاج خلک دا په دې کې ډیرو په نسبت چا یوه د کې نو یو ډېر ډېر به څه کور نه لیکل ډېر پد مغز خلک ډېر متکبر خلک ګر داس ګندل سره ټینګ شي و ګندل خلک دي حسدناک خلک د متکبرین خلک دي د عنادګر خلک دي د دې بیا څه شتا اخلاقی نرمي پکېستا د سپیتار خلک اوه موسیم بدا په کوج د کسیسین او روحبان زمانه معنا چې سپیتار خلک دي نریتل خلک خبره ډیر زرا اثر کوي په نسبت هغه دا یاد هغه وخت تذکرہ ده چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ په قیادت کې حبشی ته ډیر صحابه ولار هجرت یو کوي الته حبشی ته دعوت ولور کې نجاشی اسلام راوړی بیا شاو خاطر ملان راوښت کټ ملان راوښت ولتی راشي د خلک راغلی دي د نبی خبره کوي دا غل خاص خراغلی ځانونه بولی او دا دغه اکادي اکازویم پکې کې دي او دا تاسو خبري کوي دا څنګه خبري ګر دراله دا سوفیان سوفیان ملایانو دا ګر تاسو پنجيري د ملایانو دغه د دوی دغه پیران میران ډیر شن ډیر رااله الله په دربار کې د نجاشی کښینس د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه سوره مریم پر تلاوت کړ سوره مریم خو نو ګر د دوی کې ساده یا پر تلاوت کاوه دی ټول جوړل لیکل ټول جوړل لیکل عربي خودی ګرد په یدل کنار دوی عربي هم دی عربي ویل بس دا راځه دا تسلیم کړل چې والله هغه اصلي تعلیمات هم دغه دي نو دوی په باقي دا موږ غلط سوي دوک کړیو اصل تعلیمات هم دغه بیا یو لوی وخت په بیا او پاتیا کسانو مشتمل جوړ کړي پیغمبر اسلام مدینه ته راوستاو دلته بیا شکل پر دوی باندې د قران مجید تلاوت کړي کو دوی بجړل بیا ګور دوی ایمان راوړې مشرب بسم الله ایمان و ما لا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمو لجد دوی تعریف وکړي چې دوی په نسبت هغه شي تجدنا اشد الناس عداوه للذين امنوا اغه بدترین دشمنان د عداوت اشد انسانان به حیث چا عداوت د چا دفر مؤمنان دفر چوک دی الذين ذلی الهودی ول یچوک دی للذين امنوا اليهود و دغه کسان دغه اشد دا ووی نیکن مفعول د تجدن دی یار والذین اشرکوا دا پر ورعاتب کی دغه دواله چا کی دلاله ولتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا الذين يهود والذين امنوا ولتجدن اقربهم موده بالنسبه دي اقرب ده محبت مود معناته محبت دي کوي للذين امنوا المؤمنان الذين قالوا اننا نسخرا دك سانجدان زانتنا سراوي ذلك بين منهم كسيسين وربان وانهم لا يستكبرون بده کې ودا کسيسين د سوپي تاره خلق دي توري د سوپيان پکې دي دي او بل بده کې د تکبر ماده دومره ډیر نه دلکه بچای او واقعدان په عیسائی دنیا کې په عیسائی مذهب کې بيخ فروتني او انکسار تا شوخي نسته پکې کله دغه وجه وي د دې په مذهب کې دادی وکړل ته چاپه چپلا خو ته دا خبرتهونه شوړتي دا زمو دې په دین مذهب کې دا دی چې څنګه نسکل کله ته چاو ولې په دابل قوتونه سورته دا زیو وکړه تکبر غرور دې پکې نست انهم لا استكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع چې کله ته واوري کله دې واوري ما انزل الى الرسول چې الله رسول ته خپل کتاب را لېږلې ترى اعينهم ته به وینه دوی سترګې تفيض او چې بيږي به من الدمع دا وښک سره چې وښکې به بيدل تلاوت پر کې دی کړه لوجد چش من ما عرفو لوجد دی چې دی و پیژن دی حق حق و پیژن دی چې واقع دا غا دی کن واقع دا زر دی عیسی علی السلام او د بی مریمی دا غش اند چې قران واځي کړی دی یو پاک کورنۍ ښکارا کړی دا دی بده کورنۍ نه دی یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين بیا به دا هم ول چې موږ ایمان راوړی ایمان مراوړی او مونه دغه دی بیا داخل فاكتبنا مع الشاهدين موږ هم دغه گواهانو کې داخل کې چې دغه دین د حقانیت گواهی ورکړي دغه دین او دا به ویل ما لا لا نؤمن چې مجتلد سره پیښه د چې موږ ایمان نه لرو نه تصدیق باور نه کوو پر الله باندې او ما جانا من الحق او فاغه باندې چې هغه د حق وهی مشتراغلی دی پیغمبر راغلی دی و نتما و يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين الله ودخلنا مع القوم الصالحين ان يدخلنا دی ول موږ دا وبې دی چې الله به موږ په قوم صالح کې داخل یعنی جنت ته به مو واسطي ال دې دغه امید لرو الله ما دا امید ور بار اور هم کوي کنه څه وکړل دا هم داخل هم کړ کنه فاصابهم الله بما قالوا جنات دوی په دغه وینا دوی په دغه دعا دوی په دغه تمنا باندې الله دوی ول قبول هم کړل څه وکړل بما قالوا جنات تجري یعنی بدل دوی تعالی ول ورکړل دوی په دغه وینا باندې بما فقالوا دوی په بقولهم څه شی ول ورکړي بدل جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين دغه جنتونه په دغه صفت موصوف دا جزاء ده چا ده دا محسنين او د مخلصين جزاء الله دې موږ هم محسنين کی الله دې دغه بدله را نصیب کی کړ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم دغه کفار دا مستكبرین چې دا څه کوي عناد دا یهود او دا مشرکین خو دغه سخت متکبر انسانان او دا متکبر اسخه د خدای څونه نفرت کیش په وای هی تی د خدای یو ورګه سپریش دی دلته راسی کړه د ستې دی متکبر سړی سره ګس دی چام شرازی دا متکبر سړی کس نه قابل نفرت وکړ دا ارچا د خدای شان دی بدځنی کیږي دا چې بدځنی کیږي دا خپل سړی لا په خدای کې شذ نه دی نو الله رب الجلال بل دې سره څنګه خې فائدہ شذ نه راځي چې د ازما صفات او زماننګ ته دی لاس ورچول الله دې ازما ننګ دې ازما جامه ده د لوی د ازما څه شي ده د ازما جامه یو څوک چې د یو چا او جامې ته لاس ورواچي مافي وې مړې کې مافي زوی ور مړ کې مافي رمای ور یې وې مافي ګلې ور وې مافي لوی د تاوان باغ ور یې بلې مافي لیکن ته دارته وې چې یو څوک د یو چا او جامو ته لڅ لپړې کې جامه ځنی وکړي یغه څوک بیا مافي دا نه دا په دمر کوله لکه څوک مافي نور هرڅه مافي لیکن دا نه مافي کوم نه ځکه الله دا متکبر حدیث کې راځي چې یو ذره تکبر د چا په اندرون کې وو هغه آخري انجام کسل کاله د دین کې عبادت هم کوي آخري انجام به د کفر لرکه ځکه آخري کې لږ سره یو داسې عمل سر زد سي چې هغه بیا څو سبب د کفر ورزي ل تکبر ځغلې ګور ل تکبر ځغلې دغه شیطان بیړه غار کړه دغه د يهودو نصاراو بیړه غار کړه دغه د سردارانو قریشو بیړه غار کړه چې لیدې اجداز مستری دي حکم دی کړه نیمه نه د تکبر ډېر غرور ډېر مغرور وکړ وکړه وکړه وینې کفر وکذب بیان تر د تکذیب بنیاد څوک دی لاله تخم تکبر دی کړه لایک اصحاب الجحیم دغه د اور خوندان دي دل تبیین وشته اور خوندان نو به ور کینو دلته چیش کی په جنت کې څک ته وای دا څونه لږ مو وای چې شو ولید په خو دغه تقریبا راغلی دی راغلی دی دا د روم سره لګیدلې دی مشته دی کنه دا دغه زور د دې دغه وخت څخه بادشاهي په دغه چا باندې و په دغه شام او په د اس پاس ملکو د روم ورته وای روم او حدیث کې چې اکثره راځي د عیسایان څخه تعبیر په چا باندې کی په قوم روم باندې کی کنه دا خو د خپل زړه آبادی ده د قومو د دغه علاقو او صدوقي خلک وکړه دا طرف ته مخکې چې شنو راغله اسلام نه وو د يهودو يهودي دین چې وو هغه خو صرف ته چا پوری محدود د دغه بنی اسرائیل څخه د نن نه باندې نه وته کنه یعنی دوی د خپل دین چاته نه یاد استول چیرې ما دا ټول دا خو اجاره داری و دوی کنه دوی دا دین بل چاته نه ور واستول کنه دغه دین بل چاته نه شو وکړ بل څوک په دین کې نه داخله ول کړ د مکه چې کم دین را روانو يهوديت د عيسای د موسی عليه السلام تورات هم په د بنی اسرائیلو کې وو د دوی د دعوت دایره او د اسلام د دوی د دین دایره هم تر چا پورې و د دغه نسبی رشته پورې د نن تړلې و چې هغه څوک بنی اسرائیل هغه محدود خلګو چې په شام کې آبادو چې شاو خادل ته په نجران کې وو چې لښ په یمن کې وو د شاو خلل یو څه د ادوی درې قبیلې چیرې وي چې په خیبر کې وو چې په فدک کې وو دغه چې مدینه لاره غلیو چیرې غلیو مدینه منورل زشت کوټه د لته د فلسطین په دامن ځکه بنی آباد بنی اسرائیل کې سره لاغه وخت لږ راغلی لږ خلک وړي نه دي خلک عیسی علیه السلام چې کله د بنی اسرائیل سره راغی په دوی کې پیدا شو نه سب خو دوی وو لیکن د دعوت دایره له دوی عام کړل د ماته چې ورځ په خو امول چې د ترمیمات پکې وځ خو دغه د پاره چې د تورات دین چون کې خالص د چا د پاره د بنی اسرائیل چونکی دغه شیطانی او دغه بیلاری خودی ډیری کوله سختی پر دوی باندې وکړ په بظلم من الذين حادوا حرمنا عليهم تشو عملت لهم طيبات تقسيم قدر تیر شو نو بیا چونکی دغه حضرت عیسی علی السلام په دین کې عمومیت راغې اغل دی بنی اسرائیل د دایری د باندې دین وایست کړه دا خو د قومونو دي مختلف قومونو دي د څوک په څه نامه یادي څوک په څه نامه یادي لکه زموږ استاد دي ته څوک فارس دي څوک پښتون دي څوک بیا ازبک دي څوک تاجک دي څوک بیا ترکیه دي څوک بیا تاتار دي څوک پلانې دي دا قومونه نه دي چې بل علاقه آبادی هغه هم داسې مختلف قومونه دي د یورپ یورپ د آبادی ته څرم دي کنه شکېدل نه ده د یورپ آبادی د امریکای خو ډېر شکېدل دا غلیر ده امریکا دلته لاندې چې موږ ورشي واس دلته لاندې ده یورپ کله دې سمور سر سر مده کن د ستي وس پر استنبول باندې ورلې پر مصر باندې ورلې پر استنبول باندې ورلې د ستي له چا سره شروع له دا وجه د ترکی وس نه دی په یورپ یورپی اتحاد کې شامل شي خو په هغه جغرافي کې په کومه حصہ کې راغلی په یورپ کې دیکن د غرنګن څوک د ماسکو یو حصہ چې دغه په چا کې ده په یورپ کې ده دغه زموږ کوم مختلف حصے دي ایشیا او ماسکو دای سر د یورپ سره تړلې دا منځ کې خو شرق او الاوسط دی دا هم په ایشیا کې داخل دی ګویا دن سبب اسلام باندې پچا کې داخل په ایشیا کې داخل مدابادی خطر مدي عیسی علیه السلام دین په مختلفو ځایونو باندې لاړه څوک فرانس ته دغه علاقو ته لاړه څوک د شام ته لاړه څوک د شاو خا فلسطین او دمزو کې تراغه د بیا د دې خپل کتابو تاریخ د دې مرکزونو چیرو د تقریبا څلور مرکز درلول یوه د روم چې د روم ورته وای روم نه دی دمدو دې د څه شو عیسایانو یو غټ مرکز تحسی وګوري لکه خپل دین باندې قیاس کی اسلام چې اسلام راغلی لغه راتک نورست ویني استي چې بعضي ملکونه او بعضي علاقې د اسلام په خدمت کې د ادمي خدماتو یا د ديني خدماتو یا عملي خدماتو په لحاظ نمایاندي کړي خدمایاندي اوس بغداد یو زمانہ پوری د علم درکړ د اسلام څه شو لوی مرکز یو زمانہ کې څوک ولاله داسما اورانه هرته ولاله دا غټ غټ ادارې وي غټ غټ مرکزونه د علاقو کې د اسلام ډیر مرکزونه جوړس بیا هند ته ولاړې مدینه منوره کې په مصر کې ان داس بعض ملکونه یو خاص امتیاز لري د دوی علاقې وچ دغه خاص څه دلول امتیازات لرل یو د اغسر د ناصرا ده کله کوم ځای وو د ناصرا دا په شام سره دمشق ته نږدې په دې علاقو کې یو ځای دی، یو معنا یو کلی دی، یو علاقه دی، یو شار دی. اوس دونه غټ شار نه دی، غو بلوی آبادی و. دا د عیسایانو یو غټ مرکز و. دوی داسې تبلیغ کول، دا عیسایانو داسې تبلیغ کوي لکه دا زموږ تبلیغیان چې دي. دغه ګروپ ګروپ بتلل په دا کلو به ګرځېدل، په دغه علاقو به ګرځي. هغه وحشي انسانان تر اوسه تربیه نه دسې انسانان دي، په دا جنګلو کې ګرځي. د امریکا هم دغه سیله او غیر آباد ملکونو دا خو د برتانیا ایجاد کړل. د برتانیا خو په دنیا کې ډیر سیر کوي، تحقیقات یې کول، تفتیشونه یې کول، په دا دریابو کې به سړي واستول، دوری ولاړ سي، دوری ولاړ سي، دوری ولاړ سي. دا خو لږ کلونه کېږي چې دوی دا امریکا ایجاد کوي. هلته چې ور واوښتل په دا علاقه کې یو لوی جزیره ده، ډېر لوی وطن دی. امریکا خو ډېره لرې ده دا نورې دنیا سره، دا نورې دنیا ګرده سره نږدې نږدې آباده. د امریکا ګرده دنیا سره پرېده، امریکا د ګل دنیا سره پرېده، بیا نو په خپل آپس کې هم ډېره سره پرېده. د دا مځکه دا چې موږ پرې ناست د دې لاندې لخوا د امریکې نیمه حصه هلته ده، نیمه حصه یې دلته. دا مابین کې بیا بېرته دریابونه راځي، یو نرۍ لاره مایز تر وتلې. یو ته جنوبي امریکا، افریقا، امریکا ورته وایي، بل ته شمالي امریکا ورته وایي. دا کاناډا منډا ګرده دلته دي، دا لاندې چې ور واوړي د بېخې سره د دنیا وتلې. دغه ټکره مځکه چې ده دا سره پله پورې ده کومه یاره، و شرق الاوسط مځکه ده، دا ایشیا ده کنه، دا څه چې ایشیا ده، وسط ایشیا ده که مشرقي بعید دي. دا مځکه ټکره ګرده سره مشتې ده کنه، د امریکای غګر سره دې جلاد ډېر نه وخت پیدا ده. دا یورپ هم پر دا باندې مشتې ده، دې خو ایشیا روان دي. لکه څوک راغی جنوب افریقا رااله، د افریقا او یورپ او ایشیا دا بریا زمونه د مځکی غوچ مځکه ده غډیره. دا ګرده سره فلم مشتې ده. دا برتانی بیا کوشش کوي، دا خو ډېر په فیسو کې مخته، په کمال کې مخته، ټول ملکوس دا برتانی اول مخه دی. ولاره ولاره کوشنو هلته جزيري پیدا کړی انسانانو کې سو بس نقل حساب، هلته آبادی شروع کړی. دا ډېر شیاطین دي، اوبس هلته آبادی شروع کړی. دا امریکای ته بیا دا تورانه له دا افریقی ملکو، افریقا ملکو نشته ډېر غریبان دي کنه، دا شي نه لري. بیا له دې ځخه دا خلک بيول په دا امریکا کې دا توران دي، دا له دې افریقا بيول سي توران دي. د خپل دغه ځی بشندگان نه دي، خپل اصل آبادی د چا ده؟ د سپینانو ده. بیا په سپینانو کې ګرته د برتاوی نه، برتانوی قوم دي کنه. دا له تولار بس حالته جادو نو هغه ولای هم په یو زمانہ پوری خوې د پالنه کوله برتانیې. هغه په خپل امریکا دونه مختولاره د دنیا کمالات حاصل، اوس په ګر دنیا باندې حکومت کوي. ایس اصل مذهب د عیسایت له برتانیې ولاره، له برتانیې او نو روم او فرانس دا خو نو ګرد سره څوک متصل ملکونه دي. واغه وخت کې په دا ملکو کې د عیسایانو ډیر غټ غټ مرکزونه، یعنی موږ ورته ویلې سي مدارس او مساجد او خانقاه. دین دغه سی بیا او صلوات نه دي چر روان، ته دین دغه سی عبادت خانه ته تا غزه شیخ ولار کړ. نور چی جوان یار، نور شی شو طيب. ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. يهود نصارى دغه بلاری کولې لخپل ځانه به لخپل خېچ به لخپل رسم رواج میو رواج به را روان کی بیا به د دین حصہ وګرځول. و دامش فکر په کژن نیولې دي، دامش فکر ک نیولې دي، دامش په پلان نیولې دي، یو په پلان نیولې دي. د خدای تعالی د دغلو دایره د دین چې پر دې برا پراخو، دا د حلال یو لوی فیرست بو. دا به فلوی سناس را وخت راښنه به کی، راښنه به کی، راښنه به دوه نښنه فیرست به ځنی جوړ کړي. خدای تعالی خو مشته بندگان ته خو وخلق لكم ما في الارض چون لوی فیرس د حرام به او محدود فیرس په لاس ور کې تغ بنی ګوت ما وې دا نور ګرځد. دغه وخت د یهودو نصارا هم د غادت دا یومن فیومن په مرور د زمان په تیر دو د وخت بس یو کس به پیژس ول یو رات مثلا، یعنی مثال به طور مثال یو چا زوی له واده د واده پر ورځ زوی لره سپین کالی کړو، بس هغه د غوره چې واده وکړي زوی مرس مدارانو سپین کالی په کژه نه ونیول، خو په مړ پسې نه کوي که زوی خو نو مړ شو، لیکن دا کومه ورځ مړ شو د واده په ورځ د سپین کالی کړي، بس اوس نو سپین کالی نه کوي نو دا په کژه نه ونیول. بالا هذا الخياس بل زوی له واده کاوه په دغه ورځ باندې مژونه حالات کړي، بس دار یا لنگی میش مثلا یو لنگی میش پکشی کو نو لنگی میش حلال کړ زویله ما شان واده وک ا بس یا ناوی امرس مثلا یا زوی مرد لاره ولا ورداغه د دلنګی میږي آزاد بس دلنګی میږي علاله ولیا پر ځان آرام وزدا کرک بود بیا اگر دو مرد څنګه کی لنګ میر نه که یو وخت لنګ میږ و لغتی هم ولی دینه لاله ودا څک د مش په کژن نیولې د مش ته تاوان رسی دغه سی وختن په وختن کسی پیشی بس لدانه بیا یو سپینسری ایجاد و تکس مدرانی خود گرد دا سپینسری دیکن دا ایجادات بیا دا استنباطات و اجتهاد خود چو کهی دا مجتهدین خود آغا دیکن بیا آغا تا غد پا خوش که ولور که چه دا لدغا در پیش سوید دا لدغا در پیش سوید بس یو لاخه پی نراله یو لاخه راله یو لاخه راله پلانه پا کجنه ونیسو پلانه پا کجنه سو پلانه پا کجنه سو د خدای تعالی